luego falaremos incluso deste estilo de música, pero agora imos a deixala porque prefiro escoitar as nosas rapazas que xa están aquí no noso faladoiro. Así que, moi benvida, Ánxela. Hola, boas tardes. Moi benvida, Hilda. Hola. E moi benvida, Virginia. Hola. Mirache dese o tema de como se chaman as mulleres que fan un faladoiro. No. Nada, están moi entretidas co tema do entroido. Había moito que estudiar. Había moito que estudiar. Bueno, logo falamos do señor Urdangarín, lóxicamente, que o se cae. Pero antes o entroido. Que tal de entroido? Porque agora tedes cinco días libres, pero o se te veches festa no instituto, e o mellor temos que felicitar a alguén, ¿no? Sí. A ver. Que? Mi diosa... Nada. Que estaba pensando dos días libres, que bueno, que igual non son tan libres. Sí. Como que non son tan libres? Sábado, domingo, lunes, martes, mércores. Sí, sí. Ay, pero sí, temos un mes que ven cheiño de exames. Sí. Enteiriño, bueno. Bueno, pero non se pode estudiar a última hora. No, pero hai que estudiar. Sí. Bueno, pois así me gusta, que estudiedes. Pero a ver, o tema do entroido. Que pasou sin instituto? A quen temos que felicitar por aquí? A nadie. Ana, de que envidiosas, ¿verdad, Virginia? Sí, moito. E que aquí temos a Virginia, que ganou, que ganaron o primeiro premio do... O terceiro. Ah, o terceiro, sí, que tamén está moi ben. Bueno, sí. O terceiro premio de que? A ver, que foi un baile, un concurso, un que foi? Un concurso de, pues, de o sea, no, un bueno, concurso, presentanse canes queren, poden facer, pues non sei, unha obra de teatro, bailes, o que queiran. Pero claro, seguindo o tema, que este ano eran os 50 anos de instituto. Ah, e ti que baile fixeches, Virginia? Fixemos diferentes coreografías de como de música ao longo do tempo, dende dos anos 50, 60. E o fixeches tamén que che deron o premio. Bueno, a ver, non era eu soa. Eu era con... que peor bailaba, de feito. No, con quen fuches? Pois con Andrea, Elena, Iria. Un grupiño por aí de amigas. Sí. E claro, aquí Ánxela está, Ánxela e Hilda, como non foron, verdad, están xa sacando así un pouco de mérito. Que va, eu aplaudía a todos. Non queríamos. É verdad, non fomos porque non quixemos. É porque había moitos exames, entón dixamos. Porque se chegan a ir, bueno, ganan elas. Cuidado, ganamos nos, claramente. Ou se quedes, dase che ben isto do baile e do canto. No, para nada. Iba a pedir que nos cantaras algo. Sí, bueno. Pero no, ni de broma. No, ni de broma. Y luego bailas algo cuando acabemos o faladoiro. Sí, así sí. Vale, luego bailamos. Bueno, entroido, oye, ¿cómo vivides o entroido? A ver, xente tan nova, ¿cómo vivides? ¿Mercades un disfraz nun área comercial e o poñedes? ¿Facedes algo na casa? ¿Saídes por aí? ¿Disfrutades da parte gastronómica? Pois eu, normalmente, antes sí mercaba os disfraces, agora merco algunhas cousas e utilizo outras que teña pola casa. Pero esta non basta disfrazar de algo? Pois sí, pero ainda non sei de que. Ai, como me gusta, improvisas moito. Claro. Porque de aquí ao martes non queda moito, non? No. E ela aínda non sabe de que? No. É que non estamos en Ourense. É que non... Ah, porque en Ourense sí que hai tradición, non? Sí. En Ourense que son os peliqueiros. No. Ai. Como se chaman os de Ourense? No. Os... Sí. É que a miña cultura... Ai, non me acordo. Pero no, que... De entroido é mínima. Pero sí, son así. Esos non son os de Berín. Ai, non sei, que estou agora... Ai, agora mesmo non me acordo, que hai varios nombres. Sí, a ver, hai... Unhos que son os de Berín, outros sí, que son de tal... Dos de Sinzo, pero porque... O triángulo sí, ese. Pero por que falaches do entroido de Ourense? Vas a Ourense a ver no, alguna cousa? No, é porque é o máis famoso. Sí, porque ali levan tempo celebrando. Hilda, ti viste este... Disfrazas... É que eu... creo que o... Solo estuve en entroido aquí en Melide estes dous últimos anos, porque sempre me vou por aí. Uh-huh. Pero ahora, bueno, pues, o ano pasado sí que fixamos nosos disfraces, e este ano, pues, a ver. Ainda non sabes, ainda non tens todo preparado. No, igual que a Ángela. Vale, van con pachorra, sí, señor. Claro, como nos disfrazamos juntas, pois. Virginia, ti tamén vas con elas? A ver, sí, pero no. Porque... Porque hai un nivel. Claro, claramente. No, pero este ano teño pensado disfrazarme solo dous días. Xusto un coincide o meu cumpleaños, entonces. Que maravilla. Sí. Martes de carnaval. É o teu cumple. E sí, podemos decir cantos cumples ou prefires sí, que non? Sí, 17. Da facete, toda unha señorita, da facete, bueno. Moi ben, moi ben. Están pensando moitas ointes, ai, quen os pillara. Señoras, vostedes se os disfrutaron, se non os disfrutaron ben, é o seu problema. Agora tocalle disfrutalos a elas, así de claro. Máis cousas, bueno, o mércores tampouco tedes clase. No. Que é o mércores? O mércores de ciencia. Sí. E por que se chama así? Porque non é o día que se fai a cruz na cabeza. Eu pregunto. Creo, Non estou segura, pero creo que sí. Mércores de cinza. Fais unha cruz na cabeza, como non o expliques máis. A ver, faise, o sea, é o día que se dá unha misa no, creo, no, como se chama, no cementerio. Entón, ali o cura faise, pues non sei, con un aceite especial, creo que fai unha cruz con ese aceite na cabeza, na frente. Pero non estou moi segura tampouco. Encántame a xente que aínda non tendo seguridade de algo, di e conta e arrisca. A ver, non estou segura, pero creo que sí. Moi ben. Moi ben, moi ben. Que non sei o que se celebra tampouco, eu non sigo esas cousas, non teño nin idea, ni me importa nada. Pero aínda sin sabelo seguro, arriscas e o contas. Bueno, e os xoves volvedes outra vez o... sí, a la sí. obra, a la mina, non? A rutina. A rutina, bueno, pero tedes moito tempo, Para bueno. non madrugar, ou madrugades igual? No. Para nada. Non so desde as que se levantan a sete para facer yoga, ni esas. No. Estamos poñendo unha cara, señores. Bueno, pois pues, entroido, perfecto. Máis cousas. Hai unha exposición, antes de que me esqueza, na Casa da Cultura, unha exposición que se chama Cartas de Amor. Onte falamos desa exposición aquí en contra da violencia machista e a favor da igualdade. E onte falamos desa exposición aquí, que é un tema que se está tocando moitísimo últimamente. E eu fixen referencia, por exemplo, aos debuxos animados, a señorita Frozen, que ao mellor a xente non lle sona moito, pero en fin, falase moito dela, porque ademais vai haber o día 24 de marzo un musical aquí en Melide, de Frozen e sus amigos todos. E entón gustaríame saber se algunha vez reflexionachedes sobre o aspecto que teñen as princesas de Disney. Sí. E chama vos algo a atención ou non? Home, sempre van todas arregladitas, todas pijitas. Eu acordome dunha vez que vira en Facebook, creo que fora, unhas imaxes que aparecían. Así serían as princesas de Disney se non estuvesen maquilladas. Sí. Me cambiaban un pouco, No, pero tamén o tipo. Tamén, outro día dixéronme odio a Frozen, está máis depilada que yo. E sí que é verdade que Frozen está perfecta. Sí. Bueno, é que ten o pelo blanco, entonces. Claro, pero ademais deso, ti daste cuenta de que típido tiene Frozen. Sí, bueno, Frozen e todas. Frozen e todas. E esas manos que parece que levan a manicura feita día e noite. Esas narices tan pequeniñas. Claro, esa boca, esa cintura, ese todo perfecto. Eso fai da, ¿no? Sí. As rapazas logo con 12 e 13 anos queren ser Frozen. Sí. Pero todo o mundo consume Frozen e parecido. O sea, cando falo de Frozen falo de Blancanieves e outras por el estilo. Bueno, es que en Blancanieves hasta la bruja es delgada e guapa. Bueno, menos na Sirenita, que a bruja era gorda e mala. Sí. Pois recrean e repiten estereotipos femininos? Sí. Bueno, e masculinos tamén. E masculinos, claro. Porque os principitos sempre son aí super apuestos, super guapos, moi delgadiños. Musculosos. Pero todo o mundo consume este tipo de producto? Sí. E entón a culpa de quen é? Das productoras por crealo? Sí, e non xa por velo. É que son pelis Disney. Claro, bueno, pero xa non só nas pelis Disney e en todas as películas, as protagonistas normalmente sempre son persoas delgadas, feitiñas. Bueno, depende de que cine, a ver. Bueno, pero comercial, estou falando de comercial. Claro, estou falando tamén comercial, pues, música comercial. Sí, tamén. Que cantan Chino e Nacho? Sí. Tararí, tarará, reggaetón, e os videoclips que sempre salen chicas. Sí. Logo a xente que aíxase de que estamos en unha sociedade tal, é que todo tira para aí, é dicir, un anuncio, imaginades un anuncio dunha bebida tipo martini, tipo un whisky, que ahora creo que están prohibidos esos anuncios, cunha tipa fea que lle falte un dedo dunha man, que teña estrabismo e sin depilar. No. sea, sodes conscientes do que nos están contando, non? Sí, sí. Bueno, polo menos non vos vexo moitas ganas de falar desto, pero polo menos que se sades conscientes, non? Sí. Bueno, pois tedes aí a exposición, vais a facer tamén e ides a facer tamén, xa volo adianto, unha unidade didáctica que falará deste tema. Vais a facer con vos no IES de Melide. Vai a falar da igualdade, dos xéneros, do machismo, de moitos conceptos, o empoderamento das mulleres, do que se fala moito agora mesmo, etcétera, etcétera. Non, ainda non fuchedes a ver a exposición, verdad? Non. No. Bueno, pois pues te de la lina Casa da Cultura. Bueno, e el tema estrella. Urdangarín, que nos está escuchando desde Suiza, que le decimos? Que o queremos moito. Que o queremos moito. Que máis? Estas rapazas tan reivindicativas e a Urdangarín non lle din nada. Entendedes o que pasa con Urdangarín? Sí. E que pasa? Pois pues que como é... Hai que decir presuntamente, porque logo escoítanos el e protesta. Como é marido, pois, pues, da princesa... Infanta. Da infanta, claro. De verdad. Claro que non é o mesmo. Que non é, non. Pois que se librou de ir á cárcere. Que aínda non sabemos seguro, non? Bueno, o outro día xa decían que lle iban a caer 6 anos por aí, ahora xa dicen que nada. Así que só tiña que pagar unha multa. E comparecer cada 15 días. Uh-huh. Entón, en resumen, que non obedece isto e que seguides pensando, pensou, que mágoa que con 16, 17 anos teñades que ver este tipo de injusticias en España, eh? Sí. Porque claro, logo as novas generacións como vos non ides a crear na xustiza. Sí. O sea, no, claro que non imos querer na xustiza, porque tal e como están as cousas, que se mete na cárcere a unha persoa que ao meu parecer pues, prácticamente non fai nada, pues, non sei, unha persona que o caso que decías ti outro día do rapaz que utilizara. Ese está sendo un icono, é dicir, eu aínda vin hoxe unha foto súa. Porque claro, é representativo, non? É dicir, 6 anos que vai a cumplir por pagar cunha tarxeta falsa 79,90 euros, unha cosa así. Entón claro, é un icono, que pensará el? Oye, que pensará el? Non saber. Que pensará el? Que el sí que entra no cárcere. Vos que pensaríades se entrarades no cárcere pois hoxe, entre hoxe e mañán? Pues a mí que parece... sería unha gran injusticia. Sí, sí, sí. A mí non me parecería xusto, porque non sei, outras persoas que roubaron moitísimo máis, pois como Urdangarín, pois non entran no cárcere, eu que roubei 79 euros, pois sí que entro. Que a ver, roubar, bueno, el ni siquiera, bueno, non sei como era exactamente, pero tampouco considero que foran roubados. Claro, é que como se o rouba, é dicir, imagina eso, que rouba 100 sí. euros. No, comparado co que fan outros. É que é un mal exemplo para as novas generacións. Bueno, que además tamén moi mal exemplo que vos estamos dando os adultos que deciden isto, porque ides a pensar que en España non hai xustiza e ides a medrar pensando eso. E logo a xente, claro, dirá, bueno, que non é así. Claro que ides a pensar que non compensa facer unha carreira, porque logo vas a mujeres, hombres, viceversa e arrasas, que compensa casarse con un urdangarín que te soluciona a vida un pouco, ¿no? Facer como Leticia, es decir, dar un saltito, non sei, que son moi malos exemplos. Sí, falades desto cos adultos ou non? Sí, sí. Eu se teño comentado de broma na casa e decir a miña nai, mamá, eu vou me casar con, o sea, con un rico, que así xa, ala, xa temos a vida mañá, ainda que eu siga traballando igual. No, claro, é que é o exemplo que vos dan. É dicir, Urdangarín libra porque está casado con quen está casado. Claro. Si non, o mellor non libraba. No, e o mesmo lle pode pasar o que estaba casado con Elena. E de Leticia, pois, pues, tamén desconfiamos. De todos. E que se nos poñemos con esto. Bueno, pois veremos aínda como van as cousas, pero de verdad que quería facer fincapé no mal exemplo que lle están dando algúns adultos deste país a xente nova, que lóxicamente vai acabar por pensar que aquí todo vale. E é o que se está demostrando, sí. ¿No? Sí. Que aquí todo vale. Bueno, vou vos a falar de cousas máis alegres. Atopei unha reportaxe. Agora que falamos, bueno, vimos de celebrar o 14 de febreiro, San Valentín, que bonito es el amor, xa sabedes todo isto, non? Vos non faledes aquí da vosa vida privada. É dicir, non tedes que explicar se estades ou non namoradas, nin con quen ligades, nin se vos regalaron ou non vos regalaron. Eso non lle interesa a ninguén. Pero, credes que está ben celebralo? Como vedes que a xente o celebre? A ver, é que me parece unha festa pues, bastante comercial, sabes? Si queres unha persona non tes só porque querer ese día. Está ben que celebres un día, pois porque... Non sei, imagínate, pois hoxe imos a cenar porque nos o merecemos, vale, eso está ben, pero non porque se un día imposto teñas que celebrar ese día coa persoa que ti queres. Pois eso, que é un... como... unha festa, podríase dicir, non sei. Pois como un día especial que se inventou, pois supoño que únicamente para... para vender máis, para consumir. Entón, o día da nai tamén, o a Navidad, o día do, sí. O día do pai. Sí. Sí. Non fixeron aínda o día do neno para que vos regalen a vos. Sí, sí, sí. Hai. Ah, non me digas. Sí. O día 20 celebras aquí sempre, pero non sei se si pero non ten esa connotación. No, claro. Refírome como el día de la madre del Corte Inglés, sí. Refírome a esa connotación. Queredes que o fagan o día del niño para que vos regalen os vosos pais obligatoriamente? No. No. Pois eu creo que fixeran o día da locutora. Claro, dicirse apostos. Ou se xa que non celebrades, ou entendo que non celebrades. Anda que de maiores cando vos vexa por aí celebrando San Valentín como locas e facendo regalos de compromiso. É mellor celebrarlo todos os días e xa está. Dentro de 20 anos falamos. Como estás no Corte Inglés desesperada, dicindo que le regalo, que no paso de todo, pero tengo que cumplir. Bueno, pero igual en vez de regalar yo 14, igual lo regalo otro día. Un día antes. Entonces ya cambia a cousa. Cambia a cousa. Bueno, sabedes que hoxe por hoxe, Cupido converteuse nunha rede social. ¿No? Estas redes sociais que hai para anotarse e que che busquen novio, sí, sí. Que che busquen mozo. Sí. Cales vos sonan ou cales coñecedes? Tinder. Meeting, claro, que anuncian máis moito pola tele. Para solteros exigentes. E Darling. Esta de adopta un tío ou algo así. Adopta un tío. Sí, que ten e despois tipo redes sociales que son, o sea, Tinder e cousas así que son, pou que son, vamos. Pero que postas estades. Aquí salen nos anuncios. Sí. Claro, bueno, pois que saibades, a min chocoume a atención. A máis popular é efectivamente Tinder. Revolucionou de maneira increíble isto de coñecer xente. Porque pon as fotos dos usuarios, sí. E ti decides se che gusta ou non che gusta. Entón, que che gusta? Se produce un match e empezades a chatear. E se non che gusta, foto para a papelera. Outra chamase Happn. Coñecedes esta? Non me sona. É unha barra de bar, pero virtual. É a que ten máis usuarios, 800.000 persoas, solo en España. Nesta rede, logo imaginad en todas. Vamos, está toda España. Somos 40 millóns de habitantes. Algún, é dicir, non sei quen queda fora, pero desde logo está aquí toda España metida. Porque nesta axúdanche a atopar esa persoa coa que te cruzaches e che gustou moito. Entón, se foi mutuo, poderes empezar unha conversa. Eu non sei como vai porque non estou apuntada nisto, entón non o sei, pero só por curiosidade sí que me gustaría que alguén despois nos chamara se está anotado. Temos outra, ONS. Esta é para cada 24 horas poñenche 4 perfis, pero moi ben seleccionados. Para ti que escollas cada 24 horas un novio. Carai. Claro. A máis, poñencho, non che faltan. Claro, dos que che van a ti exacto. Si queres deportista, pues que haga windsurf, que le gusten los perros, que se moreno, tata, poñencho un desos e poñenche, bueno, no uno, poñenche 4 cada 24 horas. Aquí no liga quien no quiere. Temos group wifi, que tratase de que son 3 y 3, aquí hay que ir 3 chicos y 3 chicas para facer chats. Bueno, adopta un tío. O mismo, é dicir, aparece. Esta é unha moi chula, porque aquí solamente deciden as mulleres. É dicir, anótanse eles. Ten uns anuncios moi chulos. Claro, sí. E entón fan unha lista, ti estás vendo unha lista de tíos. Tens que adoptar uno. Si te gusta, ven, y si no, pasando. Con derecho a comentar, otra. Solo para chicas, esta es para lesbianas. Elises una foto de una chica, una moza que te guste, y a iniciar una conversación. Lobo. Ah, esa sí, esa me suena a mí. Y a ver de qué vos suena, porque esta fue la que más me llamó la atención. Ay, no, no sé, a mí no, pero me suena a mí. Bueno, pues esta es. A traducción sería el vecino de al lado. Y entón, o que falle, acotar as búsquedas. A to paciente moi preto de ti. Por exemplo, si che gusta, xente, pois de Melido ou da Golada, pero non te atreves a decir yo nin a contactar, meteste aquí, en Lobo, e seguramente o atopes. E entón, pois xa podes. Porque claro, o millor víchelo un par de veces por aí pola Golada, pero non te atrevías a entrarlle. Pois aquí, en Lobo, perfecto. Hai outra que se chama Sin Perjuicios. Isto é xa para facer prácticas tipo tríos, intercambios de parella, etc, etc. Más así, más sin perjuicios. Outros, para os que están buscando amor verdadeiro para casarse. Directamente. Os que se queiran casar, que aquí chamou un señor para que lle buscáramos moza na radio. Chámase OK Cupid Dating. Outro, solo para celíacos. Isto non sei por que alguén ten interés en ter un mozo celíaco. Pois igual unha persoa que tamén non sei, xa non claro, sei. Supoño. Pero entón, ti que pasa? Decir, tens diabético e dis, no, yo un novio solo diabético. Non sei. Porque entendo que alguén, por exemplo, que fora tetraplésico, buscar unha persoa tetraplésica, porque mellor, pois non poden ir a facer footing. No? E entón buscan afinidades. Pero bueno, e logo hai unha que me encanta. Para as mulleres que os prefiren altos. Pero moi altos. Tall friends. A vos gustan vos altos ou davos igual? Imagina ter un mozo que máis baixiño que a vos. A min dame igual. Hilda. A ver, normalmente vos gustame máis altos, pero tamén me dá igual, a verdad. Non me vou a fixar solo en eso. O mismo. Sí. Logo, ahora, de verdade, habería que velas. Virgi. Altos, altos. Ah, Virgen sincera. Entonces, que no. Claro. Digo vos unha cousa e isto é certo. Eu teño unha amiga que buscou un mozo nunha rede destas sociais e atopou uno. Claro, na rede social o tipo non contaba o que medía realmente. Cando se coñeceron, quedaron nun bar e el chegou moito antes que ela para permanecer sentado. Entón, intiman, ligan, tal, tal, tal, tal, e cando se levantan, ela decatase de que o tío é máis baixiño que ela. É dicir, un pouco engañada, digamos. Bueno, non engañada, ela non o preguntou. E, bueno, e aí siguen, é dicir, foi unha historia que foi para arriba, pero sempre o conta como anécdota. De dicir, porque ela sempre presumía de... E tibera supermozos, é? A máis era... E sigue sendo de taconazo e tal. E agora eu me tome moito con ela porque digo, taconazo, nada, porque senón xa quique a tu lado parece un tapón. E entón, pois que saibades que ves, non entrou nesta. Si chega a entrar nesta, xa lle garantiza que se xa alto. E logo hai outra que é solo para amantes de novas tecnoloxías. Así moi frikis de la tablet e de internet. E hai outro que é para vida rural. Si queredes un mozo rural... E campero que teña unha explotación agraria ou que este nos forestais talando madeira polos montes, que lle guste o campo, pois tedes unha rede que se chama Farmers Only. Farmers Only, bueno, só granxeiro sería a traducción. Que opinades? Bueno. Que xente moi exquisita, me parece a mí. Aquí deste logo queda claro, eu non sabía todo isto, Queda claro que non liga. Que non quere. Sí. Porque de verdade, eu que son moi curiosa para estas cousas, digo, non sei se meterme en todas estas a ver que hai por aí. Porque o mellor atopas e non o sabes o teu veciño, o teu profe, o teu mellor amigo. Ai, nunca se sabe. Claro, é que vamos a ver, aquí hai xente que non son marcianos. Eu coñezo alguén de Melide, non vou decir o nome, que está nunha rede social destas. A saber canta xente hai que non nos sabemos. Sí, sí, sí. Eu coñezo e a máis contao. Hai alguén de aquí de Melide que non o digo e ligou cunha da Golada que tamén estaba. Porque se me contou tamén. Pois esa que é. Imaginade que atopades nunha rede destas a un rapaz que sabedes que ten moza. Ai, que fuerte. Bueno, a ver, porque Hilda, por ejemplo. Porque este non pasa nada. No, ti imagina. No, no, sí, ver, pero sí. Puede estar buscando amigos. Amigos. Amigos. Pokémon. A ver, Hilda, por ejemplo, ¿no? Claro, es así, muy correcta, claro, como es guapa, muy correcta, tal, tal. Imaginamos que tengo un mozo y él la confía, no sé, un mozo, así, pues que estudia medicina, va muy guapo, con su camisa azul, azul clarito, su jersey, tal, tal. Bien. Y entonces está de coña en una red de estas y o atopa él allí buscando mozas. ¿Cómo quedas? Impactada. Impactada. Yo quedaríame como... Bueno, a mí eso no me pasaría. ¿Por qué? Él xa lle saco o móvil para que non poida andar con... No. Xa o ten controlado. Xa o pon a línea. No, pero... Jolín, pues... Xa sabes, máis ou menos. Non sei. Eu xa sei o motivo polo cal non lle pasaría. Estou imaginando aí tanto tocar corático. No, pero digo que teño moi bon ollo, entonces a mí non me pasaría eso claramente. Pois pues eso, Hilda, con látigo pola casa. Eu pensei que era por outro motivo que non digo en antena. Pero as guapas sodes así. As guapas sodes confiadas. E como soedes estar con tíos tamén guapos e bien plantaos. Bueno, é certo, Hilda é unha tía moi guapa e as cousas como son. No. Bueno, señores, bueno, é así. E entón, como so vai a estar con un tío guapo, bien plantado, morenazo e tal, vai a pensar, este solo comigo, eh? E logo metemos nunha rede social un día de juerga, Ángela e Virgi, e dicimos... A mí eso non me pasa. Mira onde está este, no. Mira onde está este. A mí non sei por qué, pero... Ten... penso que lle pode pasar, que é máis probable, lle pode pasar que sexa Virginia. No, de eso nada. Sí. No, porque Virginia busca o xamo. Sí. No. Ai, Virginia, bueno. Que pouco te caeren. Así que máis te deixan quedar, Sí. No, pero que estaba calada, pero... Non sei, pero é que me imagino. Ai, que non sei, porque a min esas cousas dan igual, Non son os ritos aquí, Xa acusándome... Bueno, flipando. Eso é ambexa, por bailar no, ben. No, pero... Por bailar ben. No, non son envidiosa, pero... Non sou sem mollar. Pero sí, non sei, imagínome... En plan película, sabes? Como se pasara nunha película. Sí, pues, pero a vida de Virgi, nunha película. En plan Bridget Jones, Virgi. Pero sí, bueno... En plan Bridget Jones. Sí, bueno... Pobre Virginia, pues, no, cáeme todas, ¿eh? Con este bo humor rematamos faladoiro. ¿Algo máis que descontar? No, nada. Esto todo a ver se si se busca máis rápido. Que xa avisaremos de si sí. Pasa ou non pasa. Sí, bueno. Que tampouco, señores, yo imos a contar todo, ¿eh? No, métanse os nosos alguna ointes, pista. Claro, que se metan en estas redes sociais para ligar, que investiguen e que se entreteñan, que hai que pasar o rato de algún xeito. Muchas gracias. A ti. Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y en no dejarte ir.